إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم أيها الإسلام جambo la kwanza ninakuhusieni pia ninaihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala bimannihi wa karamihi alaina kwa neema zake na fadhila zake juu yetu ametujalia tumeupata mwezi wa Ramadhani, shaharun adhim, mwezi ambao ni mwezi mtukufu. Qala ta'ala kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amesema Allah tabaraka wa ta'ala amefaradhishiwa funga kama walifaradhishiwa funga waliokuwa kabla yenu, na lengo la kufaradhishiwa funga ni nyinyi mpate kuwa na takwa, mpate kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa sababu kumcha Allah tabaraka wa ta'ala ni msingi uliokuwa madhubuti sana katika maisha ya mwanadamu. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani katika aya mbalimbali akielezea fadhila na faida ya kutakwa Allah, akasema subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ni yote ambaye atamcha Allah basi Allah atamfanyia wepesi katika mambo yake. Waqala aidan ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نيولي أمباي أتمشى الله تبارك وتعالى الله أتمفى متوكيو مزوري نوفمبوزي ويالي مامبو أمباي ونمسونغا كتك مبوياك يمعيشا لكن بيا أتمرزوكو كتك نجي أمباي وهيت رجي. نبيا كتك فضل تقوى فقال عز وجل فاتقوا الله ويعلمكم الله. الله اتكوambia mcheni Allah kwa kumcha Allah atakufundisheni mambo mbalimbali ambayo hamkuwa mkijua. Kwa tuko katika mwezi wa mazoezi ya kuzirejesha nafsi zetu katika takwa na kuzithibitisha nafsi zetu katika takwa, na mwezi ndio huu unaondoka, ayama maadudat, masiku machache kabisa. Hatuhesabu katika masiku yaliyobakia ila itakuwa ni wiki au nusu ya wiki, kiasi kidogo katika masiku yaliyobakia. Ni muda wa kila mmoja kuangalia amepiga hatua gani katika kujikurubisha kwake kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini shaitani hakai mbali, na shaitani hachezi mbali, kwa sababu ni ahadi aliyoweka ya kupoteza kizazi cha Adam. Na utaona katika mwezi kama huu ambao ni mwezi wa kheri, ambao watu watakikana wakifirishe mambo ya taa ili wafikie katika hali ya kumcha Allah, shaitani amewatengenezea watu ibada mbalimbali ambazo ma anzala Allahu biha min sultan, Allah hakusteremshia mwongozo. Rawi al-Imam Ahmad wa ghairi min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, alipokea al-Imam Ahmad katika musnad yake na wengine wasiokuwa Imam Ahmad katika vitabu vyao vya hadithi, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ni katika kibaru ulamai sahaba, ni katika wale wanawachuoni wakubwa wa kisahaba. Mtume alayhi salatu wassalam amemweleza Abdullah ibn Mas'ud akasema, idha hadathakum ibn ummi abdin fasaddiquhu, atakapo kuelezeni maneno mtoto wa mama abdi basi msadikisheni. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anaeleza kuwa khatwa lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatwan biyadi, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alituchorea mstari kwa mkono wake, akachora mstari umenyoka, masahaba wakauona mstari ule. Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kuchora ule mstari faqala, akasema, hadha sabilullahi mustaqima, hii ni njia ya Allah ambayo imenyooka. Masahaba wakaona mstari mmoja mrefu umenyooka vizuri, mtume akaunasibisha ule mstari na njia ya Allah tabaraka wa taala kuwa ni njia iliyonyooka. Wa khatwa khututan an yaminihi wa an shimali, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akachora mistari mingine kuliani mwa ile njia na kushotoni mwa ile njia, mistari mingi upande wa kulia na mistari mingi upande wa kushotoni. Thumma qal, kisha akasema alayhi salatu wassalam, hadhihi subulun, hizi za pembeni ambazo nimezichora na zenyewe pia ni njia. Laysa minha sabilun, hakuna kati ya njia hizi, illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, isipokuwa katika kila njia kuna shaytani ambaye amewakilishwa hapo, analingania watu waipite njia hiyo, watoke katika sarafi mustaqima, njia iliyonyoka, ima wapinde kuelekea kushoto na ima wapinde kuelekea kulia. Na hawa mashaitani si kwamba watakuwa ni mashaitani majini, watakuwa majini na watakuwa wanadamu, kazi yao ni kuwatoa watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala na katika njia ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma qaraa, kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawasomea masahaba zake aya iliyokuja katika surati Al-An'am. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni, wala tattabi'u subula, na wala msizifuate njia za pembeni. Fatafarraqa bikum an sabilihi, njia hizo za pembeni zitakutoeni katika njia yake Allah tabaraka wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi, usia huo ndio usia ambao anakuhusieni Allah tabaraka wa taala, kwa maana ya kwamba mnausiwa muifuate njia iliyonyoka, mushikamane na njia hiyo na msizipite njia za pembeni, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na takwa. Tunajifunzisha katika aya hii kwamba hatuwezi kufikia sisi katika daraja ya takwa tukamuhofu Allah tabaraka wa taala, tukaziogopa adhabu zake Allah tabaraka wa taala, fasina kuipita njia iliyonyoka. Sirata al-mustaqima, njia iliyonyoka, njia ya Allah tabaraka wa taala, ambayo njia hiyo aliifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia tunapata faida katika hadithi hii ambayo imetaja aya hii, kwamba njia za kupotea ni nyingi na njia ya kuongoka ni moja, bali pia njia hiyo ya kuongoka, njia ya uongofu, hakuna njia nyingine isipokuwa ni ile ambayo alitupitisha kwayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mtu yeyote ambaye anataka aathirike na saumu na apate faida ya lile lengo la saumu ambalo Allah amelieleza ndani ya Qur'an, la'allakum tattaqun, ndio lengo, ili mpate kuwa na takwa, haiwezekani kulifikia hilo lengo pasina kuipita njia hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunaona kwamba aujaba Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala anawajibishia kila muislamu, idha qama ila salat an yaqra surat al-fatiha, atakaposimama katika swala asome surat al-fatiha, kama jaa fi al-hadith, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambayo ameeleza la salata liman yaqra, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, hana swala yule mtu ambaye hatasoma fatiha, yani alhamdu, sura bil fatiha. Katika sura hii ametuambia Allah tabaraka wa taala tuseme maneno haya, ihdina siratal mustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao ulioneemesha juu yao, ghairil maghdubi alayhim, usituongoze sisi tukaipita njia ya wale ambao umewakadhibikia, mayahudi, wala dhalin, wala tukaipita njia ya wale waliopotea wa Kristo na mfano wao. Amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, akituamrisha sote waislamu tuseme haya maneno, tumuombe Allah atuongoze katika njia iliyonyoka, kwa sababu hakuna uwezekano wa mtu kuifikia takwa pasina kuwa katika njia hii iliyonyoka. Utaona njia iliyonyoka imejengeka katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunawajibika kuipita njia hiyo, tunawajibika kulazimiana na njia hiyo. Lakini Allah akabainisha mbele, akasema siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao uliwaneemesha juu yao. Kwa maana ya kwamba wapo watu ambao tayari Allah tabaraka wa taala amewaneemesha wakaifikia takwa na wakawa na takwa, na lile lengo la somo kwao likathibiti, nao ni wale walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Hao walioneemeshwa na Allah ndio walio katika njia iliyonyooka, na sisi tutakapohitaji kupita katika njia iliyonyooka lazima tufungamane pamoja na hawa. Katika surati An-Nisa Allah tabaraka wa taala ameeleza akasema, wa man yuti'i Allah war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نا أتكنتي الله تبارك وتعالى نمتمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بس هو أتكوى فمويا نوالي وليونينيشون الله. كل يكون واتو معلوم وماو Allah tabaraka wa ta'ala amekwisha waneemesha, ambao na sisi tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyooka, njia ya wale walioneemeshwa na Allah. Akawataja walioneemeshwa na Allah ni kina nani, akasema subhanahu wa ta'ala, minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wassalihin, kunako manabii na wakweli na mashahidi na waja wema. Hawa ndio ambao walioneemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na ikiwa hawa ndio walioneemeshwa na Allah tabaraka wa ta'ala, makundi manne. An-nabiyin ni kundi la kwanza, manabii. Na imamul anbiya ni nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kiongozi wa manabii ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili, as-siddiqina, wakweli. Na wakweli katika umma huu wa kwanza wao baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kwa kushuhudiwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, ambayo imethibiti katika sahiha Muslim na vitabu vingine vya hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipopanda katika mlima wa Uhud moja katika masiku akiwa na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, mlima ulitikisika, mlima wa Uhud ukatikisika ukapata mtetemeko. Mtume alayhi salatu wassalam akauambia ule mlima wa Uhud, akauambia uthbutu Uhudin, tulia ewe mlima wa Uhud, fa innama alayka nabiyyun, juu yako yuko mtume, yuko nabii ambaye ndio yeye mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasiddiqu, na juu yako yuko mtu mkweli na aliyekuwa pamoja na mtume katika wakweli Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wa shahidani, na juu yako wako mashahidi wawili, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Na hawa ni mashahidi wawili wameshuhudiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, na hawa ndio walio katika njia iliyonyooka. Ukiipita njia yao, basi wewe utakuwa umepita katika sirati mustaqima. Lakini Allah akasema wasalihin, kundi la nne ambao walioneemeshwa na Allah ni waja wema. Na waja wema masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza katika Qur'an akituamrisha tuifuate njia yao na wema waliokuwa nao masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Faqali wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dhalika al-fawz al-'azim. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wasabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia katika Uislamu, min al-muhajirin, kuna kundi la muhajirin, masahaba waliotoka Makka wakahama wakaacha miji yao na majumba yao na shughuli zao na wakaenda katika mji wa mtume, mji wa Madina. Wal ansar, na kundi la pili ni ansar, masahaba waliompokea mtume wakawapokea ndugu zao wakamnusuru mtume na wakainusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ameyataja makundi mawili ya masahaba, muhajiri na ansari. Allah ametaja muhajirina na Allah ametaja al ansar, kisha akasema hawa ndio wa mwanzo, hawa ndio wa mwanzo waliotangulia katika Uislamu. Hivyo akatuambia sisi walladhina tabauhum, na wale ambao waliwafuatia hawa, ambao watakuja baada ya masahaba wakaifuata njia waliokuwa nayo masahaba, wakashikamana na ibada walizokuwa nazo masahaba, wakashikamana na takwa waliokuwa nayo masahaba radhiyallahu anhum waradu anhu, basi Allah tabaraka wa ta'ala amewaridhia na wao wataridhika namna Allah tabaraka wa ta'ala atakavyowalipa hiyo siku ya kiyama. Wa a'adda lahum jannatin, na Allah amewaandalia muhajiri na ansar, na amewaandalia wale waliofuata njia ya muhajiri na ansar, amewaandalia mabustani mazuri ya pepo ambayo chini yake inapita mito mizuri ya maji, wataishi katika mabustani hayo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. Hii inatuonyesha kwamba Siratu al-Mustaqima ni njia iko wazi, ni njia iliyonyooka ambayo Muislamu akiipita njia hiyo akathibiti katika hiyo njia ni sababu ya kupata takwa, ni sababu ya kumcha Allah tabaraka wa taala, na kuiacha njia hiyo hata kama mtu atadhihirisha shaa'ir za takwa basi hawezi kuwa na takwa ya kweli. Na utaona pia Allah ameahidi moto na adhab kwa yule ambaye ataacha kuipita njia hiyo ya siratu al-mustaqima, lakini pia akaacha kufungamana na yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anhum. Mtu huyo ameahidiwa moto na upotovu, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika Qur'an, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول يوتي امباي اتمبينغا متومه مشاقه مخالفه كوندا كنيومه نمتومه صلى الله عليه وسلم متومه كاندا هيفي ووي وكاندا هيفي Mtume akasema hivi, wewe wasema hivi. Mtume akaabudu hivi, wewe unaabudu vingine. Yule ambaye atampinga Mtume sallallahu alayhi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa shabainikiwa na uongofu, maanake dalili za wazi kapewa, kabainishiwa haki namna ilivyo, lakini bado akawa ni mgumu, bado akawa haelewi, bado akabakia na yale aliyozoea katika maisha yake. Lakini jambo la kwanza hilo linathibitisha kwamba huyu mtu hayatokuwa na radhi na Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili Allah akasema wayattabi ghaira sabilil mu'minina, na akaifuata njia ambayo si iliyopitwa na waumini. Waumini wanaokusudiwa katika aya hii ni wale waumini wa mwanzo, muhajirina na ansar. Njia unayopita wewe sio njia waliopita hawa. Hawa wako katika siratu al-mustaqima, na wewe uko katika njia ambayo ni iwaj, imepinda, sio njia waliopita hawa. ويتبع غير سبيل المؤمنين, na akaifuata njia ambayo sio njia iliyopitwa na waumini. Ni wali hii macha wala, basi huyo tutampa alichochagua, tutamuelekeza alipochagua kuelekea, lakini matokeo yake itakuwa nini? Wanuslihi jahannama, na tutakuja muingiza katika moto wa jahannama. Wasaat masira, na moto wa jahannam ni mafikio mabaya. Allah tabarak wa taala atulinde na moto na atusalimishe na moto na njia za kupotea. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, mwezi wa Ramadhani unaondoka. Mwezi kama watu hawakufanya tauba katika mwezi huu, hatatarajiwi kuja kufanya tauba katika miezi mingine. Mwezi kama watu watakuwa hawakusamehewa katika mwezi huu, hatatarajiwi kuja kusamehewa katika miezi mingine. Mwezi kama watu hawakujikurubisha kwa Allah katika mwezi huu, basi hatatarajiwi kama miezi mingine patakuwa na wepesi, kwa sababu mwezi huu ndio mashaitano yametiwa minyororo, shari zimpungua na kheri zinakuwa nyingi. Kama mwezi huu utaondoka na wewe ukabaki vile ulivyokuwa kabla ya Ramadhani, basi elewa kwamba wewe utakuwa katika hasara kubwa sana. Katika haya utaona kwamba athari ya somo ambayo ni lengo la kumfikisha mtu katika takwa linakuwa ni ngumu sana, pale ambapo utaona Waislamu katika mwezi kama huu akthar nyingi ya ibada zao ni ibada za kizushi. Nyingi ya ibada zao ni ibada za kizushi. Vipi watafikia katika takwa? Vipi watalifikia lengo? Na shaitani anazidi kuwapambia kwa masauti mazuri na kwa mawazo mazuri na fikra mbalimbali, waweze kuona kwamba fikra yao na njia wanayotumia wao ni njia sawa. Lakini swali ni moja la kujiuliza. Mtume wetu alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ameisimulia sahaba mtukufu Al-Iribad ibn Sari Abu Najih radhiyallahu anhu, hadithi ambayo imepokelewa na Imam Abu Daudi pia Imam Tirmidhi na wengine katika maimam wa hadithi, Mtume alayhi salatu wassalam alituhusia akatuambia, فعليكم بسنتي ni wajibu wenu mulazimikane na mjifunge na mwenendo wangu mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnati alkhulafa'i na mwenendo wa makhalifa wangu tumelazimishwa usia wa mtume lazima tufuate mwenendo wa mtume lazima tufuate mwenendo wa makhalifa wake Abu Bakar Umar Uthman Ali مخالفة ومتومة صلى الله عليه وسلم مخالفة وما هو متومة صلى الله عليه وسلم أمي بسيشة فكرة زاو أمي بسيشة موازو ياو أمي بسيشة يهون زاو أمي بسيشة علم ياو أكيفانيا كتك درجة ياكي كوانبا سنة زانغو نسنة زا مخالفة وانغو لتتميك البارانين سنة تينا لكجن كيونغانيش ونواو كوانيشة كوانبا نساوة وكفواتا mwenendo na mafundisho aliyoelekeza Abu Bakar basi utakuwa sawa sawa umefuata mafundisho na maelekezo aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na hivyo hivyo Umar na hivyo hivyo Uthman na hivyo hivyo Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum. Angalieni ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Ramadhani waone kwamba ni mwezi ambao watu wajikurubisha katika toa ya Allah, lakini angalia ni mwezi wa kufanya tauba. Mtu anajalia kukaa kwake msikitini na kuimba kuwa ni sehemu ya tauba. Akikaa msikitini asema tubu alaina ya rabbi tubu alaina ya tawwab. Unaimba. Hivi hiyo ni tauba? Hivi unafikiri dini ya Kiislamu ni kama dini ya Kikristo kwamba utakao unamwimbia Allah kwaya halafu akukubalie? Kwamba wewe badala ya ukae ufanye tauba, wewe ukaa unaimba msikitini tubu alaina na wamuona Muislamu mwingine pia anatembea barabarani na tasbihi yake, ama atembea barabarani anaimba tubu alaina ya rabbi tubu alaina ya tawab. Kwani wewe wafikiria tauba iko katika utaratibu kama huu? Ni nani alikuwa akiimbisha hizo nyimbo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani alikuwa anaimbisha? Ima ni baada ya swala, ima ni kabla ya swala, ima ni dakika 10 kabla ya swala, ima ni baada ya tarawih. Nani alikuwa anaimbisha hizi nyimbo? Dini yetu ya Kiislamu sio dini ya kuimba imba. Watu wanaimba kwenye harusi, wanaimba kwenye hakika za watoto, wanaimba kuombeleza watoto, hawaimbi katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Lakini leo Waislamu utaona wamekaa wanafanya ibada zao katika system za nyimbo za kuimba, na Muislamu anaona haya kuwa khalifu wale wanaoimba, na yeye anashiriki katika kuimba. Mnafikiri watu watasamehewa katika njia kama hii? Muhali haiwezekani. Mmoja katika nyimbo ili kumi la mwisho wasikia watu wasema mwadau mwadau ya Ramadhani, mwadau mwadau, maana yake nini? Adhkari gani hii? Na mtu anachoka na sauti inaikauka, anakaa anaimba mwadau mwadau mwadau mwadau mwadau mwadau, maana yake nini mwadau? Muwadda maana yake mwenye kuagwa. Mwenye kuagwa, yeye Ramadhani mwenye kuagwa, yeye Ramadhani mwenye kuagwa. Unapata thawabu kusema hivi? Hii akili gani hii? Na Waislamu hawataki kuzinduka. Wanafanya ibada hazina kichwa wala miguu. Hatujulikani zimetoka wapi. Watu tu walikaa wakaharibu dini, wakatengeneza vitabu vya uongo, wakawawekea Waislamu, na watu hawataki kuzinduka. Asema tumewakuta wazee wetu tangu zamani wanasoma tabarakatul ula, tutaendelea kusoma hivyo hivyo. Basoma upuuzi. Na wewe pia Muislamu waende kushiriki katika haya, na wakaa pia na wewe waanze kuimba, waona kama ndio utakuwa umefanya ibada kubwa kabisa. Lakini ajabu, maajabu yaliyokuwa makubwa, swala zote wanafanya isipokuwa magharibi peke yake. Swala zote wataimba lakini magharibi hawaimbi. Swala zote watafanya iftari lakini magharibi hawafanyi iftari. Sijui Allah anakwenda kaenda kufuturu hayupo au nani, hawasikii. Kwa nini watu wanakuwa wapuuzi kiasi hiki katika dini ya Allah tabaraka wa taala? Kwa nini watu hawaogopi? Hawa pia wanamuomba Allah waongoze katika njia iliyonyoka. Njia ya nani? Njia za kupotea ziko nyingi. Katika hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameieleza katika sahihi al-Bukhari pia katika sahihi Muslim, hadithi ya Hudhaifa, Mtume alayhi salatu wassalam alipozungumzia shari akamwambia Hudhaifa, fihi dakhan, katika khairi kutakuwa na uchafu. Hudhaifa akamuuliza Mtume, wama dakhanuhu ya Rasulullah, uchafu ni upi ulio katika khairi? Mtume akamwambia Hudhaifa, qaumun yaftanuna bighairi sunnati, watu watafuata sunna zisiyokuwa sunna zangu. Sunna watu wanafuata lakini sio za Mtume. Wayahduna bighairi hadi, na watu watapata miongozo na sio mwongozo wangu. Taarifu minhum wa tunkir, kwa wao utaona mambo mengine ya sawa na mambo mengine sio ya sawa, lakini shari, na watu wanakatazwa kuingia katika shari, watu wanakatazwa kuingia katika uovu. Waislamu kuni mwezo kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kama ulikuwa hujasoma Qur'ani, ielekee Qur'ani katika mwezi huu. Kama ulikuwa uko nyuma katika takwa, basi hebu rejea moyo wako, kaa chini, mtake msamaha Mola wako, kwa sababu haya madhambi yakishakuwa mengi pia inaufanya mwili uwe mzito katika ibada. Madhambi yakishakuwa mengi, moyo unakuwa haurejei, hata ukikumbushwa pia haurudi nyuma. Sasa tukifirishe tauba na tuzidi sana kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha katika hili kumi la mwisho, na watu wakae sana i'tikaf, lakini tambihi ya mwisho, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa Idi ikawa siku ya Ijumaa, yani hii ikawa ni juma yetu ya mwisho. Katika mambo ambayo wamezoea watu wengi, utawaona watu hawashughuliki na kutoa zakatul fitri. Siku ya Idi wanakuja na pesa zao, wanaanza kugawa watu pesa, watu wanakusanya pesa, eti pesa hizo pia ni zakatul fitri. Hakuna zakatul fitri ya pesa. Wewe utakapotoa pesa zakatul fitri, wewe hujatoa zakatul fitri. Kwa hiyo kama utafanya uzembe wa kununua mchele na kuugawa kwa jirani zako au kwa jamaa zako au kwa Waislamu wenzako, ukasubiria siku ya kusali Idi pale uwanjani utakuja na pesa uwagawie watu, basi wewe elewa ya kwamba haujatoa zakatul fitri. Watu wamche Allah, na wale wanaopenda kukusanya pesa za watu wamche Allah. Watu wanatakiwa waelekezwe dini. Hiki ni kipindi ambacho kimejaa ujinga katika Uislamu, na Waislamu wengi hawajui lolote katika dini yao. Kuna haja kubwa watu waelekezwe na watu wafundishwe, hivyo watu wasitoe pesa katika zakatul fitri. Na kuna hoja mbovu ambayo watu wengi pia huitoa, kwamba mtu ukimpa mchele na mimi mwingine akampelekea yule yule mchele, mwingine akampelekea mchele, atapata wapi mboga? Atapata wapi mafuta? Atapata wapi sukari? Hiyo sio kazi yako. Hukupewa na Allah kazi hiyo. Wala Mtume hajakufundisha habari za mboga wala habari za mafuta. Amekwambia utoe zakatul fitri, na zakatul fitri ni chakula. Wewe unatakiwa upeleke chakula ambacho watu wanakitumia katika siku za furaha, ambayo ni chakula cha wali. Huwezi kumpelekea mtu unga wa ngano zakatul fitri katika nchi yetu kama ya Tanzania, au kumpelekea mtu ndizi, au kumpelekea mtu mihogo, haiwezekani. Ni mchele, na mchele huo utampelekea mtu kadri ya uwezo wako. Una watoto 10, umepata zakatul fitri ya watu watatu, utatoa hiyo hiyo. Umepata zakatul fitri ya watu 10 wote, utatoa hiyo hiyo. Umepata zakatul fitri ya mtu mmoja, utatoa hiyo hiyo. Lakini usiache kutoa zakatul fitri. Na Waislamu wakae mbali na uzushi, na wajiweke mbali na uzushi. Na sheitani anazidi kuwapambia watu katika mwezi huu wa Ramadhani, hata katika hili kumi la mwisho, watu kukaa katika uzushi zaidi, wakaimba na mpaka wakalia wakiwa wanaona kwamba wanamwabudu Allah tabaraka wa taala. Allahumma ya muqallib alqulubi thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif alqulubi sarrif qulubana ala ta'atik, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.